آیا سدرہ کا مقام، بولا کیسے غلام، آگے بر سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رکے روح زمین بولے یہ سرور دی، تیری منزل ہے یہی، آگے اب جائیں گے ہم، پر یہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ، باغ عالم میں بادِ بہاری چلی، سرورِ انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذاتِ باری چلی، ابرِ رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابرِ رحمت اٹھا آج کی رات ہے، باغِ عالم میں بادِ بہاری چلی، سرورِ انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذاتِ باری چلی، ابرِ رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابرِ رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابرِ رحمت اٹھا آج کی رات، اتنے رحمت فرشتے چھرکتے چلے، جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے، اتنے رحمت فرشتے چھرکتے چلے، جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے، چاند تارے دلوں میں چمکتے چلے، چاند تارے دلوں میں چمکتے چلے، کہ کاش زیر پا آج کی رات ہے، کہ کاش زیر پا آج کی رات ہے، اپنے رحمت اتا آج کی رات ہے، اپنے رحمت اتا آج کی رات، دور پر رفعت مکانی کہا، لنترانی کہا، مرانی کہا، دور پر رفعت مکانی کہا، لنترانی کہا، مرانی کہا، جس کا سایہ نہیں اس کا سانی کہا، جس کا سایہ نہیں اس کا سانی کہا، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، اس کا ایک معجزہ آج کی رات، اور خواب راحت میں تھے امہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، خواب راحت میں تھے امہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے شہن شاہ بالا گوہر، چلیے چلیے شہن شاہ بالا گوہر، حق و

رات ہے شاہ سولہ بارہ آج کی رات ہے شاہ سولہ بارہ آج کی